Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Recep ayının fazileti. Recep ayı üç ayların başlangıcı. İncisi yani, incisi. Şaban ayı üç ayların gümüşü. Ramazan üç ayların altını almış olmaktadır. Recep ayının asıl özelliği dört haram ay vardır. Melabülü minha erbatü hurum. 12 ay yılların sayısı Mevlam buyuruyor Tevbe suresinde. Minha erbatü hurum. Bunların dördü haram aylardır. Peki haram muhterem. Hürmet anlamına geliyor. Bu aylara sahip yapması gerekiyor. Bunlar da, dört ay nedir bunlar da? Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayı. Ramazan ayı çıkınca önce Şevval ayı giriyor. Şevval deniyor buna. Sonra Zilkade ayı. Zilhicce, ayların sonu bu. Muharrem, ay bu yıl başlamış oluyor. Recep ayı da o tek geliyor Recep ayı da. Tek geliyor. Her dine mensup insanların bir takvimi vardır. Hristiyanların, Yahudilerin, İslam'ın, Budistlerin her birinin takvimi vardır. İslam'a göre kutsal ay yalnız İslami aylarda, kutsal kutsal günler, İslami aylarda. Recep ayı. Günümüzde Nisan ayı da kutsallaştırılıyor günümüze. 20 Nisan diye. Yeni çıktı bu. Sonra çıktı. Daha doğrusu 28 Şubat'ın dayatması oldu bu. Amaçları farklı da bunların. Arkası çok daha gebeydi bu ay. Bunlara böyle. Bu da bidat-ı seyyedir bu. Derler. Ne yazık ki Diyanet Teşkilatı da bu bidata alet oluyor muhtemelen. Hatta öncü oluyor, teşvik ediyor böyle. Yani doğum gelisi olan Rebiyül ayında hiç ses çıkmayanlar, yani sünük geçenler 20 Nisan geldi mi bir kutlu hafta seyreten hani bu Hristiyan'a benzemedir muhtemelen. Allah korusun böylece böyle. Yalnız Türkiye'de bu tabii. İslam aleminde yok böyle bir şey. Demek ki Recep ayı Allah katında dört aydan biridir, haram aydan biridir. Recep ayı gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle derdi. Allahümme barikna fi Recep ve Şaban. Allahümme barik lena Recep Şaban ve birini Ramazan. Okuyayım inşallah. Allahümme barik lena Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve birini Ramazan. Anlamışı geliyor. Allah'ın bizlere Recep ayını Şaban'ı mübarek kıl, bereketli kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır. Ulaştır. Yani ondan sonra canımızı al. Demek ki bir insan tabii nasip olur da kişi ölüme yaklaşınca Recep'e eriştir, Şaban'a eriştir, bir de Ramazan ulaşırsa ne oluyor? Herhalde sevabı kalkıyor bunlar böyle. Kalkıyor. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizlere hadis-i şerifinde Recep Şehrullah. Recep ayı Allah'ın ayı Celle Celaluhu. Ve Şaban Şehri. Şaban benim ayım diyor Peygamberimiz. Ve Ramazan Şehri ümmeti, ümmetimin ayı. Peygamberimiz böyle bir taksim yapıyor. Tabii hikmeti var. Recep ayı nedir? Şehrullah. Allah ayı Celle Celaluhu. Yani Allah-u Teala dönüş ayı. Allah dönüş ayı. Tevbe ayı. Ramazan önce arınmak, günahtan arınmak ayı böyle. Yani Mevlamızın yaptığı her şey güzel muhtemelen. Her şey yerleşti güzel böyle. Farz namazına bile hemen birden girilmiyor farz namazına bile. Akşam hariç. Her namazdan önce sünnet var. Neden? Bir alıştırma bu böyle. Hemen kop, dünya işinden kop. Hemen farza gir. Olmuyor böyle. Bu Allah emri cehali. Önce sünnet kılınıyor. Bu nedir sünnete böyle? Kişi o manevi havaya alışacak. Kendini Mevla'ya verecek. Huzuru bulacak. O atmosfere girecek. Ondan sonra farza girecek. Ramazan da böyle, hemen Ramazan birdenbire paddeye girseydi, üç ayda olmasaydı, bu tabi biraz zordu muhteremler. Yani 11 ay günah işleyen bir kişinin birdenbire Ramazan'a girmesi günahkar olarak ondan insan bir şey alamazdı böyle. Önce üç aylardan birincisi Recep'e geliyor böyle. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, Recep Şehrullah, Allah'ı böyle. Allah'a dönüş, uyarı bir sinyal veriyor. İnsan sinyal veriyor bu ve insanlar gel uyanın diye böyle. Şaban'da Peygamberimiz ayı, Şaban. Peygamber'e dönüş, sünnetlere bağlanma. Ramazan'da ümmeti ayı, ümmetin ayı buyuruyor. Artık Ramazan, ümmeti Muhammed'e elhamdülillah bol bol sevaplara kavuşuyor bir ay böyle. Bayramdan sonra eğer bu sevaplar korunmazsa neye benzer muhteremler? Mesela bir köyde, uzak köyden biri şehre gidiyor, pazara gidiyor, bir teneke yağ alıyor böyle. Bunu traktörüne koyuyor bunu arkadan. Yolda bozuksa ne yapıyor? Bu teneke çalkanırken derken bir yerden deliniyor, dökülmeye başlıyor böyle. Hem dökülüyor, köye gidip bakıyor, yağ kalmamış muhtemelen böyle. Evet, yağ aldı böyle. Parasına verdi, sevindi ama onu eve sağlam götüremedi. Demek ki bir Müslüman Recep ayına, Şaban ayına, Ramazan'a kavuşsa elhamdülillah, kişi bunların değerlerini de bilse, ona göre kişi yaşasa ama bayramdan sonra koruyamasa, bu ağırda taşıyamazsa yani böyle. Evi mezara götüremezse bunu, işi zahmetler böyle. Bir demek korumak gerekiyor böyle. Mesela arada tabi bir bazı geceler oluyor böyle. Kutsal mübarek geceler oluyor böyle. Elhamdülillah ne de olsa, iman zayıf da olsa o gece camiler doluyor. Ama iş bitmiyor ki böyle. Yani sene bir iki geceyle cami gelmekle o ahiret alemi kazanılmaz mı? Zor böyle, kol değil böyle. Mevlam biliyor bir ziraati kerimesinde, Bismillah, fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Firar bak. Allah'a kaçın böyle. Nereden? Günahlardan o dönemler. Günahlar bir zehir. Her günah bir zehirdir böyle. İnsanı zehirleyen. Gerçek böyle anlardır. İçki değil mi? Zehirli insana böyle. Uyuşur zehirli insana böyle. Konu sistemini bozuyor. Yani her güne zehir aslında böyle. Açı gezen bir kız hanım. O da zehirleniyor. Hele bakışlar var böyle. Göz yemesi böyle. Göz yemesi var. Yani açı gezen bir kız kadın. Tabii sıcak havalarda bu daha da aşırı oluyor böyle. Hatta aşırıdan çıkıyor, patlama oluyor böyle. Günahdan patlama oluyor. Sır güzel görünsün diye yani bir şey giyse bile niye örtülmek değil böyle. Sır güzel görünmek için bir şey giyse bile açır dışarı çıkıyor. Tabii gözler dikiliyor muhtemelen. Bakıyor böyle. Böyle dikiliyor, bakılıyor. Ne oluyor? Göz değmesi oluyor. Göz değmesi oluyor. Göz değmesi, Peygamber'in adı şerifinde deveyi kazana insan mezara götür bak. Ölüme sebep olabilir göz değmesi böyle. Eşeği çatlatır, çatlar eşya. Eşya bir an pat diye çatlayabilemez. Göz değmesi böyle şey. Peki ne oluyor şimdi bunlar? Eve gider, of of atlar. Atlıyor da sıkın böyle. Göz değmesi kalbe vurur, gönül sıkar. Sıkıntı yapar kalpten böyle. Sonra baş ağrısı başa vuran sonra böyle. Önce kalpten başlar göz değmesi böyle. Kalbe bir sıkıntı böyle patlıyor, of der böyle. Oflar böyle, oflar böyle böyle. Sıkıntı içine kalır. Sonra şimdi baş ağrısı. Neden bu? Stres mi? Yok. Ya bu göz değmesi muhtemelen. Demek ki her hastalık bir zehir muhtemelen. Her hastalık bir zehirdir. Tövbeye acı etmek gerekiyor. Şimdi hastalıklar bile eğer erken teşhis konulsa hastalığa, erken tedaviye başlansa kişi daha çok şifa buluyor. Hatta en tehlikeli hastalıklar bile erken teşhis ile, erken tedavi ile iyi olabiliyor muhtemelenler. Ama hastalık çok artık ertelendi hastalık böyle. İşten geçti. Evet gider ama işten geçti adına böyle. Günah da böyle muhtemelen böyle. İnsan ne kadar erken dönüş yapabilirse o da kolay olabilir böyle. Çünkü her günah kalpte bir siyah nokta oluyor. Kalp paslandırıyor kalpte böyle. Siyah, karanlık yani. Kişi tövbe etmeden de günaha devam ederse kalp kararıyor. Kalp karardı. Kalp karardı mı artık o kalp, o gönül duyarsız olur, duyarsız. Merhamet kalmaz bir anında. Şefkat kalmaz böyle. İmanın zayıflar, biter artık imana gider. Bunun için ne oluyor? Yani böyle bir kimse, yani kalbi kararan kimse Allah korusun. Önce mesela bir cinsellik bir, yani böyle bir rıza tecavüz gibi böyle yeteniyor. Ama yetmiyor. Acıma duygusu yok böyle böyle. Acıma duygusu kalmamıyor. Vahşi canavarlaşmış böyle. Kalkıyor, öldürüyor. Yok efendim, yetmiyor, kesiyor, asıyor, yakıyor. İnsan yapar mı? Yapmaz mı? Neden? Demek ki günah işte işte artık kalp tamamen kararmış. Kalp tamamen kararmış. Tam kalp paslanmış. Kararan kalp ne olur? Sıkıntıda, darda, bunalımda, huzursuz, patlıyor kendisi. Bu kişi ne yapar? Her şey yapar mı? Allah korusun böyle. Terörist mesela böyle. İtiranı vur. Neye vuruyor bilmiyor. İçimi bilmiyor mu? Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu bir hesabına helekel müsebbifun helekel müsebbifun üç sefer böyle. Helak oldu, helak oldu. Müsebbifler, müsebbifler. Kavmin ya Resulallah. Sordu sahabe-i kiram. Kim onunla ya Resulallah müsebbifler? Kâle yekûlü sevf estağfir. Günaha devam eder. Ne der? İleri tevbe ederim. Yine tevbe ederim. Açık eder mesela. İşte, elince kapanırım. İşte girince namaza başlarım. İşte şunu en büyük oyun namaza başlarım. Bir peygamberimiz ileride tevbe ederim diyenler helak oldu, helak oldu, helak oldu. Yani onlara tevbe nasip olmadı. Neden? Niye bugün tevbe edemiyor? Niye tevbe edemiyor? Demek ki kalbi katılaşmış. Kalbi kararmış böyle. Günahlar huy, tabiat olmuş. Günahlarında bir bağımlılık olmuş. Ama terk edemiyor bugün. İleride ne olacak? Günah devam ettiğine göre kalbi daha kararacak. Yani hastalık artacak daha böyle. Yani bugün tedavi olamayan kişi efendim 6 ay sonra, 1 sene, 2 sene, 5 sene sonra ne olacak? Artık o mide zaten çürür gider muhtemelen. Akciğer çürür gider böyle. Olmaz böylece. Bunun için Gülü Aleyhisselam Hazretleri acilu acilu böyle. Tabi acı ediniz. Ölmeden önce. Bir Allah dostu şöyle bir söz söylemiyor muhterem Allah dostu biri. Not almıştım ben bunu zamanla. Bak adını yazmamıştım kim olduğunu. Ey nefis diyor. Ey nefis. Daha ne kadar günahattan zevk alacaksın. Ey nefis daha ne kadar zevk alacaksın. Tevbe tahsil değil ki bir de onun tat. Tevbe tahsil değil ki bir de tevbeyi tat. Biri vardı adı Bişr. Bişr bin Haris denen bir kimse. Aşırı İmam-ı Azam'dan sonra doğdu kendisi ama o dönemde yaşadı kendisi Bağdat'ta. Genç yıllarında işi biraz tersmiş muhtemelen. Yolu yani ters. Yolu ters böyle. Alkolikmiş böyle. Şarap işi. Yani o dönemde satılmıyor dükkanında şarap. Yasak. Şirat var. Kronikim var. Yasak tabii satılmıyor böylece. Ancak gizli evlerde içiliyormuş. Gizli evlerde içiliyor böyle. İçiliyorlar bazı kişiler böyle. Evin içerisinde odada ortaya bir hasır oturup içiyorlar böylece. O da bir şiir. Bu da tam alkolikmiş böyle. İçkiye gider, tabii kavga eder, döver, dövüşür, şunlar bunlar, eve yaralı gelir, düşe kalka eve gelir. Artık hanım evlim, hanım bundan bıkmış, ana babasından bıkmış artık bundan. Her kadar yaka sürüküyor, konu komşu bundan böyle. Öyle pislik bir şeymiş böyle. Bir gün yine alkollü, giderken yolda yapılıyor böyle, bir sağa bir sola atıyor böyle. Yani beyin kaybediyor ve kontrolü. Alkol beyne vurunca beyin kontrolü kaybediyor. Yürümeden değişiyor böyle. Konuşması değiştir. Ne yapar sağlık derken bir kağıt görüyor yerde. Hafif rüzgar esiyormuş. Kağıt böyle bir kalkıyor, iniyor. Oraya konuyor, buraya konuyor. Tam bu bir yalpalarken bir tarafa önüne kağıt geliyor. Bir bakıyor. Kağıtta Allah'ın Celle ismi şerifi var. Onu görüyor. Daha başka bir varsa onu görüyor baştan böyle. Allah yazıyor böyle. Allah'ın ismini görünce o durumda yani yürümekte zorlanan bir alkolik o durumda ne yapıyor? Eyvah! Benim Rabbimin ismi şerifi yere sürükleniyor ben derimden. Hemen eğiliyor oraya kağıt alıyor da böyle. Tozunu silik görüyor, temizliyor, öpüyor bunu, yüzüne sürüyor. Bunu cebine koyuyor böyle. Gidiyor hemen tabi. Evde de bunu güzel bir yere koyuyor bunu böyle. Ertesi günü tabi yine içkiye devam edecek insan böyle. Edecek ama o gece yani bu iş yaptığı gece Bağdat'ta bir Allah dostunun rüyasında emir veriliyor. Yani bir Evlullah, Allah dostu alim, halim, selim bir kişiymiş. Yani tanınan bir kişiymiş kendisi. O çevrede rüyasında buna bir emir veriliyor. Buyuruyor ki Rabbim ilham şeklinde kendisine benim Bişir kuluma git. Bişir bin Haris yani. Benim Bişir kuluma git. Ona söyle. Onu kulluğa kabul ettim. O benim ismime hürmet etti. Saygı yaptı. Önü kulluğuma kabul ettim. Ona söyle, dönsün bana gelsin. Ona söyle. Uyanıyor bu alim. Uyanıyor böyle. Allah bir şey bin ağrız. Bir o kişi var bildikleri. Alkolik. Namaz yok, ne yapacak insan böyle. Böyle bir insan. Ama Mevlam buyurdu, ilham şeklinde yani kendisine. Ona söyle, onu ben kulluğa kabul ettim, bana dönsün. Düşünüyor şey kendi kendine. Bu rüya herhalde diyor, şeytanı diyor böyle. Yani Bişir gibi bir alkolik, alnı secdeye gelmeyen bir insan, Allah'ın kuluna kabul eder mi bunu böyle? Yatıyor bu. Uykuya dalıyor. Yine ikinci defada benim Bişir kuluma söyle. Ona söyle. Ben ondan razıyım. Onu kulluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Uyanıyor, kendi düşünüyor. Olamaz ki kendi kendine böyle. Yani bir şey gibi bir insan. Yani herkes yakasır ki kendisinden böyle. Allah bunu kuluna kabul olmaz böyle bir şey. Tekrar yatıyor. Üçüncüsü de bu rüyayı görünce biliyor ki haktır bu böyle. Sabah oluyor. Evine gidiyor, bir şey evine gidiyor. Kapıyı vuruyor. Harun çıkıyor. İçeriden dayım, ses gelmiyor. Kim o? Bir şey evde mi? Yok. Nerededir? Ne olacak meyhanede? Ne olacak başkentli belediye? Öyle mi? Hangi meyhaneye gider? İşte filan yere gider. Gizli tabii böyle. Bilmiyor ne olduğunu. Filan yere gider. Orada iç gel böyle. Oraya gidecek şimdi. Demir verdi kendisine böylece. Meyhaneye gidiyor. Kapıya da yanaşmıyor. Dışarı mı bağırıyor? Bir şiir bağırıyor. Meyhane sahibi çıkıyor. Ne var? Bir şiir bir haris burada mı? Burada. Ne yapıyor? İç kişi. Sarhoş anda. Alkolik. Ama o şaşırıyor şimdi bunu görünce. Böyle, o dönemde herkes saygı bir alim, ulema, kiramdan, salih kimse. Efendim ne var falan böyle şaşırıyor. Ona söyle diyor. Biraz yanıma gelsin. Bana bir haberim var diyor böyle. İçeriye giriyor. Diyor ki bir şire falan diyor alim geldi. Seni çağırıyor. Sana bir haber getirmiş. Hemen çıkıyor. Çıkıyor dışarıya. Bunu görünce bir şey tabii şaşırıyor böylece. Hayrola ne var diyor. Yarı sarhoş ama. Ya tamammış yani kafam da yerine bulmamış. Diyor ki bana rüyanda Allah emir verdi bana Rabbi emir verdi. Git bir şey kuluma söyle. Ben ondan razı oldum. Bunu kuluma kabul ettim. Dönsün bana gelsin. Bir şey değişiyor benim Mehmet'e. Birden bire değişiyor. Ya ya Allah bana kulun mu dedi? O Allah bana kulun mu dedi böyle? Üser. Allah bana kulun mu dedi? Kul dedi. Tamam döndüm Allah'ım sana diyor. Tevbe ediyorum ben böyle. Tevbe ediyorum tamam bıraktım onu böyle diyor. Başlıyor gitmeye. İçkişerken yine otururlarmış hasta üzerine. Ayakkabı çıkarlarmış böyle. Ayakkabı içine kalan ayakkabısı. Bu gitmeye başlayınca o meyana sahibinden bağırıyor. Bir şey ayakkabı burada kaldı. Kalsın. Artık ben tevbe ettim denemem geldi vermem. Adı ondan sonra ben tevbe ettim ayaklarım yanlattı diye hep yanına gelmiş. Adı oradan kalmış bir şey hafi diye. Hafi yanına ayak anlamına geliyor böyle. Adı bir şey hafi oluyor böylece. Tabii tam o gece eve gidiyor muhtemelen. O gün yani gündüz böyle evine gidiyor. Hemen banyoya giriyor. O zaman banyo var mı bilmiyorum tabii o dönemde de böyle. Ben bir kusaptır alıyor böyle. İki rekat tevbe namazı kılıyor. Selam veriyor. Bir secdeye kapanıyor. Allah'ım affet beni Allah'ım diyor. Ben sana isyan ettim. Yanlış yollara gittim. Çıkmaz yollara gittim. Ama sen beni kul atmamışsın yine Allah'ım diyor. Ne oldu bana kabul Allah affet beni derken. Bir ağlama başlıyor. Nedir bu ağlama? Feyzin ağlama. Bu olur böyle. Yani dönüş yapan bir kimse hepimiz olur böyle. Yani hepimiz tabii günahımız var da hepimizin böyle. Bir kimse Allah Celle Şanlı'yı tam böyle sıdkı tevbe etti mi yani her günahtan kopup Allah'a tam döndü mü kişi sıdkıyla, ihlasıyla, samimiyetle nasıl tevbesi oldu mu kulun bir anda günahları kalbine parlar mesela, silinir anlamda böyle. Kul bir de hafifler böyle, bir anda böyle. Kula bir hafiflik olur, kuş gibi beraber olur, gönlüne bir açılma böyle. Bana denir şerif sudur. Şerif sudur böyle, gönlüne bir açılma olur, bir huzur, rahatlama bir de o zaman buna manevi feyiz gelir, feyiz böyle. Cezbe gelir, Allah'a çekilme falan böylece. Allah'a başlar. Hazreti Bişir tabi dönüş yaptıktan sonra önce tevbe ettikten sonra ilim okuma başladı böyle. Zamanı büyük ulemâsı oldu kendisi. Yalnız bunun bir kerameti açıkmış. Herkes biliyor kerametini. Ne bunun kerameti? Bunun gittiği yollardan tabi o dönemde herkesin hayvanı var böyle. Hayvanlar çare götürüyorlar, çobana götürüyorlar. Bunun gittiği yoldan inekler geçerken koyunda inek keçiler oraya istemez mi yoktan böyle. Işık atmıyorlar, idrak var böyle. Bunu gitti yalan böyle. Yine bir gün çoban akşam sürünce getirirken bakıyor, aa inekler başlıyor idrarını dökmeye böyle. Şarjı şöyleyken eyvah bir şey ölmüş diye muhtemelen. Bir şey ölmüş böyle. Bir gün Hazreti Bişir toplamış böyle Müslümanları, uyarmak için Müslümanları, yani henüz tam dönüş yapamayanları toplamış bunları. Bunlara nasihatte bulunuyor, sohbette bulunuyor bunlara. Hemen tevbe etmeye, yani tevbe gecikmemeye bunu teşvik ederken, kimi işte yarın yaparım, işte öbürsün yaparım, hele dün şöyle oldu bakalım, bugün ne olacak bakalım derken böylece, şu Cafer'e bakalım der. Dün öldü diyor. Dün öldü. Karanlığa gömüldü, tarihe kavuştu. Bitti o. Beni bırakın be. Bugün o da can çekişiyor. Ömrü birkaç saat kalmış. Bugün can çekişiyor. O da ölecek. Yarın daha doğmadı. Daha yarın doğmadı. Yani an şu an. Yani gün yok. Tevbede an şu an be. Dün öldü. Bırak dünü böyle. Karanlığa gömüldü, gitti o böyle. Bugün can çekişiyor artık. Yani ikinden sonra artık can çekişiyor. Sabahları biraz diri gençti, sağlıklı böyle, can çekişiyor. Yarın daha doğmadı da. Doğunca belli değil. Böyle. Hemen tevbe gerekiyor buyuruyor. Recep ayında sevaplar katlıyor benim muhteremler. Yüce Aleyhisselam Hazretleri Mevlam Hüseyin Efele'yi aşkım salihe. Bu ayet-i kerime bu. Mevlam buyuruyor, kim bir hasene yaparsa ona 10 katı sevap vardır. Bu yalnız bu ümmete mahsus özel muhtemelen böyle. Ümmete mahsus böyle. Bu ümmete Muhammed'e Rabbim Peygamber'in hürmetine bize birebir vermiyor. En aşağı biri ondan başlıyor. Hangi amel? Hangi amel Allah katında kabul olmuşsa onlar ama. Kabul olmuşsa böyle. İnsan 1 lira verdi, 10 lira yazılıyor. 2 rekat namaz kıldı, 20 rekat sevabını alıyordu. Ona kalkıyor bunlar böylece. Ve fi Recep'e, bir sebiğine, Recep ödeyse 70'e kalkıyor böyle. Sevap da burada 70'e kalkıyor böyle. Şaban 700, Ramazan 1'e 1000. Ramazan 1'e 1000 muhtemelen böyle. Yani şu Recep ayında elhamdülillah birkaç sene geliyor inşallah. Demek ki sevaplar bu ayda 70'e kalkıyor, 70'e kalkıyor böyle şey. Peki ne yapmak gerekiyor Recep ayında? Özel ibadet yok bu ayın muhtemelen böyle. Oruç tutmak, hadis-i şerif var, hakkında şu hadis-i şerif var. Oruç tutmak böyle. Bunun dışında işte şöyle böyle namaz bunlar, bidat bunlar böyle aslında bunlar böyle. Yani hiçbir bir şeye kaynak yok bunların böyle. Kitapta yazmışlar ama kaynak yok böyle. Yanlış kaynaklara, kitaplara kaynak olan bunların böyle. Yani sonradan çıkıp bidattır bunlar. Ne gerekiyor? Kaza namazı muhtemelen. Yani bir nafi namaz ne kadar sevap olursa olsun, abartılsın, büyük olsa olsun, iki yat farz kazanın yanında hiç kalır muhtemelen böyle. Kaza namazı muhtemelen böyle. Elden geldiği kadar önce tevbe istiğfar bu ayda. Tevbe istiğfar dille değil muhtemelen böyle. Genelde cuma geceleri camide tevbe ediliyor. Tevbe ya Rabbi, tevbe estağfurullah, azmettim, cezmi, kastettim, mahsettim. Takır tukur, ezberlenmiş papağan gibi şey yapıyor böylece böyle. Kimsin aldığını bilmiyor muhtemelen. Oradan çık, alaya devam olsun. Tevbe değil muhtemelen. Tevbe aslı reci'a. Allah dönüş böyle. Kopmak oradan böyle. Kopmak gerekiyor oradan böyle. Gönlünü koparma gerekiyor oradan böyle. Bela dönüş gerekiyor. İnsanda mutlaka bir değişim olması gerekiyor. Farklı olması gerekiyor. Tevbe sonucunda. Böyle gerekiyor. Elden geldiği kadar da kaza namazı. Tevbe ile kaza namazı af olmuyor mu? Oruç kaza varsa af olmuyor tevbe ile. Ne af oluyor? Kaza bırakmak da o da günahtı, o günü af oluyor. Yani kazaya bırakmanın günü affoluyor. Namaz aslı affolmuyor ama böyle. İlla ki kaza namaz olacak. Elden geldiği kadar. Efendim işte vaktim yok. Var vaktim muhtemelen böyle. Yani bilgisayar başında, telefon başında, televizyon başında, kanallarda, kumanda elimizde, çay demlerken her şey vakit var. Tam maç seyrederken böyle, maç seyrederken bir evliya sormuşlar. Evliya sormuşlar. Demişler ki ya senin ne güzel halin var. Devamlı huzurda böyle. Ancak çok zorunlu olsa konuşuyor. Hep Allah'ın zikriyle bir huzurda böyle. Ona soruyorlar. Senin hocan şeyin kim acaba ya? Neden aldın sen bu terbiye eğitimi? Bu huzuru buldun böyle. Gülüyor. Benim şeyim de kedidi, kedi. Benim şeyim kedidi böyle. Allah, kedi şey olur mu be hayvandan? Benim şeyim kedi böyle. Peki nasıl oldu bu diyor. Bir gün oturuyorum odamda diyor. Eski ahşap evler tabii böyle. Kerpiç evler. Eskiden çok tabii fareli sıçan çok böyle böyle. Birdenbire baktım diyor. Bir sıçan diyor. Fırladı diyor, bir deliğe girdi diyor böyle. Hem kedim de vardı biraz böyle. Hemen kedi fırladı diyor, yakalayamadı ama, diyor. O diyor, sıçanın girdi deliği gördü ya diyor, oturdu deliğin başına böyle böyle böyle. Sanki özel eğitim almış böyle böyle. Sanki uzun yılda eğitim almış böyle. Böyle oturuyor ki böyle ayaklarını büktü, ayaklarını böyle, arkanı titri böyle diyor. O çömeldi böyle diyor, kulaklarını açtı böyle diyor. İlk gözü şeyde böyle böyle. Hiçbirine bakmıyor bak baktım böyle. Ona baktım diyor. Hiçbirine bakmıyor böyle böyle. İki gözü delikte hem atlayacak tam böyle o durumu o pozisyona girdi. Atlayıp yürüme göre dedim. Bir ayrım yok kendisi. Kulağını dikti böyle diyor. Kediye baktım baktım da diyor. O zaman uyandı gönlüm benim. Dedim ki diyor. Bu kedinin burada bu durduğu gibi ben de Allah olsun böyle dik dursam, kendimi tam Allah'a versem Celle Celaluhu'ya böyle diyor. Yani her şeyden kopsa Allah'a kendimi versem, işe boş kalmam dedim muhtemelen. İşte benim diyor şeyim kedi bakım böyle, böyle böyle. Kedi böyle. Yani Allah'a Celle dönüş, böyle kolay değil muhtemelen böyle. Efendim işte elhamdülillah namaz kılıyoruz. Tabii elhamdülillah, Allah şükür ederim muhtemelenler. Bu da bir emir dinlemedir böyle. Ama acaba namazdan bir şey alabiliyor muyuz acaba? Yok mu namazın tadı? Bir çayın tadı var. Çayın tadı var. Kişi bakıyor, çaya bakıyor. Of, bu iyi olmamış bunu demiyor böyle bak. Bak, aşağı bakıyor, bunun tadı, bunun demiyor olmamış böyle bak. Bir baklava yiyor, yok katı olmuş, yanmış, şeker az, tuzlu az, buzlu az böylece. Yani her şeyi tam olacak böyle bak. Her şeyin bir tadı var değil mi? Her şeyin bir tadı var. Namaz yok mu? Namazın tadı. Namaz her ibadet namazda. Namazda kıyam var, Fatiha var, Zam-ı Sıra var, Sübarek var, Ettiyatı var, Salih Barek var, Sübare Rabbil Azim var. Var da var muhtemelen. Nedir bu? Manevi bir geniş bir sofra böyle böyle. Yani eti, baklavası, sebzesi, meyve hepsi var benim. Zaten. Ayakta evvela tekbir. Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğünü hatırlama. El kaldırıyor, dünya atıyor arkaya böyle. Allahu Ekber. El bağlama nedir? Allah Celle Şanı tam bir teslimiyetin simgesi. Tam teslimiyet meleği. El bağlama böyle. Yani gerçekten namaz öyle anlamıyor ki namazın her hareketin farklı anlamı var namazda böyle. Ayakta kıyam deniyor, ayakta böyle böyle. Kıyam neye benziyor bu? Mahşer yerinde hesaba çekilmeyi bekliyoruz böylece. Yani sıra bize gelecek, sorgulama başlayacak değil mi? Mahşer yerinde böylece, ayakta böyle. El bağlamışız, boyun bükmüşüz, eyvah! Sıraçlı bana gelecek. Dünya hayatı bir hayaldi dünya. Dünyada bir hayat vardı böyle. Bir saniye mi geçti? Damaz geçti, o saniye mi geçti hayat dünyada bitti böyle. Ona benziyor böyle. Hadis-i Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Recep'in şehr-i azimi, Yudayfullahi fi hasenatı. Recep ayı Allah katında muazzam bir aydır. Şehrün azimün. Azim, azametli, heybetli, büyük bir aydır Recep ayı. Allah bu ayda sevapları katlar böyle. Katlar katlar böyle. Yani kulun ihlasına, ameline, canlılığına göre ben. Canlılığına göre. Aynı duayı 50 kişi okur, hepsinin sevabı farklı olur böyle. Aynı tez bu, 50 kişi okur, hepsinin sevabı farklı olur böyle şey. Recep ayında Nuh Aleyhisselam'ın gemisine Recep ayında bindi muhtemelen Recep ayında böyle. Hadi uzun da özetleyeyim inşallah. Nuh Aleyhisselam en çok dövülen böyle. Hakareti uğrayan böyle. Bir peygamber de böyle. Durma insanı davet eder. Kaç yıl? 950 yıl bağlı. 950 yıl. 950 yıl, o ömrü uzun o zamanlar böyle. 950 yıl durmadan insan davet ediyor böyle. Bunu döver, tekme, toka, odunla, sopa, düşe, bayılır, kalır orada, yara 5 yaşında. Kendine gelince böyle zor ayağa kalkar, evine gider. Yaraları geçti mi, yine çıkar, yine başlar dağıtı materyaller. Aradan geçti, tam 950 yıl geçti. 40 yaşında peygamber oldu, 1000 yaşına 10 yıl kaldı böyle. 1000 yaşına gelecek. Ama bir de saç sakalı beyaz yok ama o dönemde materyaller. Doğal dünya, her şey doğal böyle. Su attı kendisi. Ben bu ya Nuh artık bırak daveti, bunu imana gelmeyecekler, bir gemi yap. Nasıl yapıyor? Nedir gemi var? Bilmiyor da. İlk defa gemi yapacak böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Onun gözetiminde 3 kat bir gemi yaptı böyle. Çok büyük gemi yaptı. Vahşi hayvanlar, bütün hayvanları aldı. İnsanları aldı. Yiyecekleri aldı içerisine. Ve Mevlam'ın efaret tennuru. Bir tandır vardı. Ekmek pişiren yer. Havva annemiz ekmek pişirdiği yer. O tandırdan su yerden patladı böyle. Sıcak su böyle. İnfilak eden böyle. Korkunç patladı. Böyle Mevlam, o tandırı patlayınca gemiye binin. Bindiler gemiye. 6 ay vardır var. 6 ay gemide kaldı. 6 ay vardır. Ne imtihan bak vardır. 6 ay. Devamlı ama yağmur yağıyor sürekli böyle. Gökyüzü kapalı böyle. Yerden su fışkırdı. Gökte sanki 40 sene kurak oldu daha önce böyle. 40 sene kurak oldu. Yani suların çoğu havada depolandı, buharlaş şeklinde depolandı bu dönemde. Devamlı yağmur, gökyüzü kapkaranlık, güneşi yok böyle. Yıldız bir şey görünmüyor. Gökyüzü karanlık, devamlı yağmur, kara görünmüyor, altı su. Dağlar gibi de dalgalar böyle. O gün bir aşağı bir kıvırsa sallanıyor böyle şey. 70 küsur insan içerisinde bunlar böylece 6 ay böylece. Gemi dolaşıyor oradan buraya böylece. Muharrem'in 10. gününde oturdu. Elham böyle Kur'an'da ve ale cudiye ve ale cudiye cudi dağı var. Cudi dağı böyle. Şırnak'ın çırp işçisi var. Şırnak. Çırp işçisi orada bu cudi muhtemelen. Aşağı yukarı 2000 metre ortam yüksekliği 2000 metre. Demek ki o kadar yüksekmiş ki ancak su çekilince oraya oturdu. 2000 metreye oturdu su çekilince. Velham buyurdu, ya sema ekli maiki tut suyunu, ya yer suyunu yutma başta. Ömreden mavi su çekilmeye başladı. Ancak ondan sonra ne oldu? 2000 metre rakımda oraya oturdu. Suyunu oturmadı. İşte ilk gemi bindi de Recep ayında bindi. Oraya bindi, Recep ayında bindi. Nuh'un gemisine binenler kurtuldu. Ondan sonra ikinci dünya insan nesilleri ondan geldi. Doğaldı dünyaya bunlar. O da nesil geldi. Günümüzde tabii böyle bir gemi yok muhtemelen şimdi. Biz ne yapacağız? Bizim gemimiz nedir? Tevbi istiğfar. Tevbi istiğfar. İnsanoğlu biraz düşünse, şöyle sağ duyusuyla insan düşünse, sağ duyusuyla. Sonuç ne? İnsan istediği gitsin böyle. İdeolojiler, sapık yollar, inanç sistemleri böyle. Sapıklıklar böyle. Bağırmalar, çağırmalar, şunlar, bunlar sapıklıklar böylece böyle. Biraz da zamanımızda gençler bunlara kullanılıyor, gençler muhtemelen böyle. Yani asıl o sapıklıkların liderleri, patronları, onlar dışarıdan para alıyorlar. Yani taşeronlar bunlara böylece. Onların jetlerine dolu, villalarına dolu, lüks yaşıyorlar. Zavallı gençleri kandırıyorlar, zavallı gençler, kullanıyorlar zavallı gençler böyle. Bunlar tabii uyuşturuyorlar, alıştırıyorlar bunlara böylece. Yani acınacak hal muhtemelen, zavallı genç muhtemelen böyle. Genç yaşlarında, tabii çalışmada ölüyor, şu ölüyor, imansız gidiyor, dinsiz gidiyor. Hem dünyası kararıyor, hem arkada kalanları, yakınları gözüşe döküyorlar. Kıyamete gitti muhtemelen böyle. Yani tek çare Allah'a dönüş muhtemelen, Mevla'ya dönüş böylece böyle. Çünkü son nedir? Sonuç ölüm. Mezar böyle. Mezar muhtemelen böyle. Bir muhterem zatın birisi işte kendine bir yokluyor. Gönlüne bakıyor. Kendi kendini beğenmiyor kişi böyle. Yani gönlüne bir Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, din kaygısı, din hizmeti, din işi Allah'ımış yapma. Yok ki bakıyor sen böyle. Kof böyle, gaflete böyle. Namaza kılıyormuş böyle. Yerine gene bir camiye gidiyor, namaza gidiyor. Çıkıyor, dostlarına görüşüyor. Oturuyor cami kahvesinde. Şu derken böyle kendini şey bir yokluyor. Ben diyor bu durumda ölsem kabrini sıkar. Gafletteymişim ben diyor böyle. Uyanamadım gönlüm benim böyle böyle. Ne yapmam gerekiyor diyor. İnceliyor. İki şey var zaten kalbin pasını silen. Kur'an ve ölümü hatırlama. Ölümü hatırlama böyle. Oturuyor ölümü hatırlamaya başlıyor işte öleceğini şunlara bunları. Hayalen şey hatırlama hatırlıyor ama yetersiz. Uyanmıyor gene göre. Göre katı gene göre kardeşi. Şöyle karar veriyor bakın. Uygulama yapmadı bakın. Yani bu yollar öyle kolay değil muhtemelen. Allah yolu kolay değil böyle. Çoğu çocuğunu gönderiyor. Babası, annesi onlara gönderiyor onlara. Kimse de kalmıyor. Evi de kasabanın dışında mı böyle? O zaman da ışık, elektrik yok. Karanlık. Gündüz odanın ortasına bir mezar çukuru kazıyor. Çam toprak eskerler. Tam ortasına mezarın çapında eni, boyu, derinliği mezarın çapında bir çukur kazıyor. O ortaya böyle. Yatsı namazını kılıyor. Yatsı namazını yokluyor. Çok böyle duyarsız böyle. Renksiz, tatsız, bir kuru bir namaz öyle geliyor ki olmaz böyle. Allah'a diye yanmalı beraber. Ve o gün kefen almış muhtemelen. Kefene biçmiş. Nasıl eve geliyor. Şöyle oturuyor, okuyor bir şeyler falan bakıyor. Yani olmuyor böyle. Şimdi başlıyor. Tefekkür-i mevdini böyle. Ölümü hatırlamaya böyle. Ben öldüm diyor böyle. Biraz da yıkanacağım. Kendim yıkanayım ben. Öldüm böyle. Gidiyor, bir soğuk dökülüyor, gusaps oluyor böyle. Öldüm, şimdi ne olacak halim diyor, kefene bana girecekler diyor. Ben kefene giyeyim muhtemelen böyle. Kefene giyiyor bu böyle. Kefene giyiyor, şimdi ne olacak? Namazım kılınacak. Yatsı namazım kılım ya, namazım kılındı. Şimdi sıra neresi? Mezara gömülmek faslı geldi. Bismillah diyor, kefenli, beden çıplak, kefeni giymiş. Mezara iniyor muhtemelen böyle. Işık yok ama kandili söndürmüş muhtemelen. Karanlık böyle. Yani içine giriyor. Hani kıyma tarafı böyle sağına yatıyor. Tam mezar böyle. Kefen içerisinde. Karanlık. O da sessiz. Sakin. Kimse yok civarında da. Korkma başlıyor ama. Bakıyor. gerçek mezar. Tam mezar. Kefeni giydi. Kefeni giydi. Meçerisinde korkmaya başlıyor. Çift yok. Ses yok. Kimse yok. Karanlıkta, sivri karanlıkta. Nefis korkuyor böyle. Çabuk kalk çık. Kalk. Kalk çık. Ah nefis ah diyor. Ah nefis ah diyor böyle. Tamam şu anda ayağa kalkmaya gücüm var. Çıkma gücüm var ama gün gelecek beni mezar koyacaklar. Bize örtecekler. O zaman ayağa kalkamayacağım. Buradan çıkamayacağım. Bu mutlaka olacak. İşte oldu mu kabul edemem bunu diye. Şimdi mezardayım ben. Gerçekten çok korkuyor muhtemelen. Böyle korkuyor ki artık tam ölüme inanıyor. Mezar inanıyor. Nefsin hani duyguları sönüyor. Nefs duyguları böyle. Nefs içtikler böyle tamamen sönüyor. Peki diyor. Banu abim de tekrar bir yeni hayat verdi. İmtihan için. Benim tek dünyaya gönderdi diyor. Bakayım ne yapacağım muhtemelen böyle. Dönüyor tekrar çıkıyor muhtemelen. O kefeniyle abdestliğimi zaten namaza duruyor böyle. Allahu Ekber. O duruyor ama sanki mezardan çıkmış gibi oluyorum ben böyle. Sanki de oluyorum böyle. Ben çıkmış gibi kefen üzerinde havada o da karanlık ses seda yok bir şey yok. Tek başına mezardan çıkmış gibi oluyor. Bakıyor ki namazı farklı namaz oluşturuyor böyle. Öyle okuyor ki böyle İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in ihdine sıratel müstakîm. Öyle okuyor böyle, öyle okuyor böyle. Arada bir kalp pastırınca bunu tekrarlıyor, uyguluyor bunu. Sonra muhtemelen buna gerçekten böyle güzel makam oluyor muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelen Gece Teybe'yi. İlahi Teala Fatiha.